Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıktığı şey. Evet, hemen sorun. Bir şey söylemeyip de kalpten geçtirmez mi? Olur. İlle telaffuz etmen gerekmiyor. Ama hadiste telaffuz etmeyi öngördüğü diye alimler de var. Onun için telaffuz etmekte fayda var. Görülen O ayrı. Onu Yusuf Aleyhisselam'a bile yaptırmıştır. O farklı. O Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da yaptırmıştır. O ayrı. Yani rüyayı bilen bir insana yorumlatabilirsin. O farklı. Sor. Demin okuduğumuz hadisteki bizim yanlış anlamaya neyrettiğimiz konuda. Bu nedir de Kur'an'da da var. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kıssasında geçen Yunus'a elindeki nedir diye sorması kim? Benzer olabilir mi? Neyle alakalı mesela? Bu demin okuduğumuz hadiste biliyorsam hakkımızdaki gibi orada çevirdi. Bizim demin hatayı düştüm. Evet. Bu demin dediğiniz sizin Kur'an'da da bununla ilgili benzerler tabii. Yok, o farklı. Farklı mı? Farklı. Peki Meryem Aleyhisselam'da hani gidip dururken Rabbim ben de 300 çocuğu doğurdum. O da farklı. Farklı. İsa Aleyhisselam'ın farklı. Hep farklı mı? Farklı. Onun örneği başkadır. Beyt-i Haram'a girmeyle alakalı. O kitapta ayrıntısı var. İnşallah Beyt-i Haram'a gireceksiniz diyor. Yani farklı. Kaçıncı kuralda kalmıştık? 12. Evet. Kuralları almaya devam ediyoruz. İsim sıfatla alakalı. 12. kural. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına hem sığınılır hem de onlarla yemin edilir. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına hem sığınılır, yani istiaze yapılır, hem de onlarla ne yapılır? Yemin edilir. Yemin edilir. Evet. Bu kabilden olmak üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi zikredilebilir. Allah'ım ben senin öfkenden rızana cezalandırmanda affına sığınırım. Dikkat edin. Allah'ım ben senin öfkenden rızana, bak sığındı, cezalandırmandan affına sığınırım. Ayşe anamızın hadisi. Buhari Müslim rivayet. İşte bundan dolayı Buhari Yeminler ve Adaklar kitabında, dikkat edin, işte bundan dolayı İmam Buhari Yeminler ve Adaklar kitabında Allah'ın izzetiyle, sıfatlarıyla ve kelimeleriyle yemin etme başlığı kullanmış. İmam Buhari'nin her zaman söylüyoruz. Bak başlığı nedir onun? İlminin bir neyi? Göstergesi. Her zaman söylüyoruz. İşte bundan dolayı İmam Buhari Yeminler ve Adaklar kitabında Allah'ın izzetiyle, sıfatlarıyla ve kelimeleriyle yemin etme babını başlık kullanmıştır. Şimdi burada bir ayrıntı var. Bazıları fiili sıfatla yemin etmekle zati sıfatla yemin etmek arasında fark görmüş ve şöyle demişlerdir. Fiili sıfatlarla yemin etmek caiz değildir. Nedir zati sıfat, nedir fiili sıfat? Bunu açıkladım. Sığınma fiili bir sıfatı yani. Şey, istiva hocam. Ha. İstiva, sığınma diyor. Evet. Ama nedir işte yani? Fiili sıfatın bir kaidesi vardır. Neyle alakalıydı fiili sıfat? Yani işte çevirmek. Neşiyetiyle alakalı sıfatlar ney? Ha, fiili. Zati sıfatlar da onun dışındaki ney? Sıfatlar. Ha, bazı ulema diyor ki zati, yani Allah'ın, Allah Azze ve Celle'nin yüzüyle yemin edebilirsin ama istivasıyla yemin edemezsin demiş. Yediyle yemin edebilirsin, ilmiyle yemin edebilirsin, kudretiyle yemin edebilirsin ama ityanıyla, hervelesiyle ne yapamazsın? Yemin edemezsin demiş. Doğru olan da bu, Allah-u Alem. Doğru olan da bu. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin fiili sıfatları meşiyetiyle alakalı olduğu için